ทีนี้ถ้าเกิดว่ากลัวเอาเงินเขาแล้วกลัวบาปกลัวกรรมกลัวหัวคะแนนจะมาลงโทษให้ก็แสดงว่าเราเลือกตั้งด้วยความกลัวนั้นคือพยาคติเพราะฉะนั้นอคติทั้งสี่เอาออกไปถ้าเราจะเลือกพรรคว่าคนคนนี้เราไม่ชอบที่หน้าแต่เขาไปคบกับบุคคลที่ดีที่งามกลุ่มที่ดีที่งามของเขามันปลอดภัยกว่าที่จะเลือกตัวบุคคลแม้ว่าเราจะพอใจเราจะเคารพเราจะนับถือรักก็รักกันนับถือก็นับถือกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันที่รักที่นับถือแต่ซอรี่เสียใจมากการเลือกตั้งนี้มันเป็นความเป็นความตายของประเทศชาติบ้านเมืองต่อสังคมความรักของเรายังอยู่อย่างเก่าความนับถือของเรายังอยู่อย่างเก่าแต่การเลือกตั้งจะเลือกตั้งอย่างถูกต้องดีงามกับพรรคดีกับคนที่ดีถ้าอย่างนี้มันจะนำไปสู่ความปลอดภัยดังที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุมนุษย์ทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วก็เข้ากันกับหมู่ของเขาเองเหมือนน้ำกับน้ำนมน้ำกับน้ำมันน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้เหมือนคนดีกับคนชั่วคนโบราณจึงบอกว่ากาดำคือจากล่องลอยเล่นหน้าที่หลวงแห่งขาวพองแล้วจังหอเบิดเย้ยบินผ่ายจังนกง่างสิคือบอเขียนไว้ในหนังสือปู่สอนหลานหมายก็ว่าคนที่ทำอะไรไม่ดีไม่งามหนักๆบางทีเขาอยากจะโดดเข้าไปอยู่ในพรรคดีๆพรรคก็ไม่ยอมรับเขาอะไรต่างๆบางทีก็ไปอยู่ในพรรคระดับหนึ่งลืมเสียเถิดอดีตเรามารวมกันสร้างสรรค์อะไรที่ดีเราก็พยายามอยากจะลืมแต่ต้องคำนึงถึงว่าธาตุโสวภิกขเวพระพุทธเจ้าว่าธาตุสันดานเดิมภิกษุทั้งหลายนานาทิมุตติกาสัตเตหิสัตถิงสังสันทันติสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้โดยอธิมุตจุดมุ่งหมายอัธยาศัยธาตุแท้สันดานเดิมก่อนที่จะจบแห่งการปาฐกถาธรรมจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่บุพพารามวปีนั้นพรรษานั้นมีพระดังๆระดับซุปเปอร์สแตนดาร์ดระดับบิ๊กๆเลยเรียกว่าบิ๊กมังพระมหากัสสปะโมกขลานะสาลีบุตรอนุรุทธะอุบาลีกัจจายนะเทวทัตจำพรรษาด้วยกันในพรรษานั้นภิกษุเป็นจำนวนพันบางกลุ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นหมู่กับพระเทวทัตบางกลุ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นหมู่กับพระโมกขลาสาลีบุตรอนุรุทธะมหากัสสปะอุบาลีกัจจายนะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นภิกษุเหล่านั้นไหมนั่งสมาธิเป็นหมู่เดินเป็นหมู่กับเทวทัตบ้างกับอุบาลีบ้างกับโมคคลานะสาลีบุตรกับกัสสปะบ้างภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุแท้สันดานเดิมของเขาโดยอัธยาศัยของเขาอัธยาศัยเลวก็เข้ากับพวกเลวๆอัธยาศัยดีก็ไปกับพวกดีๆเอาคนดีเป็นหัวหน้าผู้ใดนั่งเป็นหมู่เดินจงกรมเป็นหมู่กับโมคคลานะภิกษุเหล่านั้นรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ภิกษุเหล่าใดนั่งสมาธิเป็นหมู่เดินจงกรมเป็นหมู่กับสาลีบุตรภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาเพราะท่านเก่งด้วยฤทธิ์เก่งด้วยปัญญาสองคนนี้ภิกษุเหล่าใดนั่งเป็นหมู่เดินเป็นหมู่กับพระอุบาลีภิกษุเหล่านั้นทรงวินัยภิกษุเหล่าใดนั่งเป็นหมู่เดินเป็นหมู่กับพระมหากัสสปะภิกษุเหล่านั้นหนักไปทางทุดงขัดเกลาภิกษุเหล่าใดนั่งเป็นหมู่เดินเป็นหมู่กับมหากัจจายนะท่านผู้นี้แตกฉานละเอียดอ่อนในการแสดงธรรมยังมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ไกลลิบภิกษุทั้งหลายกลุ่มนู้นเห็นไหมเห็นนั่นกลุ่มของใครเทวทัตภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดนั่งเป็นหมู่สมาธิเป็นหมู่เดินจงกรมเป็นหมู่กับเทวทัตพึงรู้ได้ว่าภิกษุเหล่านั้นหมู่นั้นเป็นผู้มีความเลวทรามมีความปาฏถนาลามกเขาจึงไปเข้ากับหมู่เขากันนะเขาอย่างนั้นดีดูดดีชั่วดูชั่วในปัจจุบันนี้ก็ดีอดีตก็ตามอนาคตก็ตามย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราก็ควรจะได้พินิจพิจารณาเพื่อความสุขความสงบร่มเย็นของประเทศชาติของบ้านเมืองของเราขอทีเถิดเล็กๆน้อยๆอดเปรี้ยวไว้กินหวานให้ประชาธิปไตยของเราเบ่งบานจะได้เห็นแกเงินนิดๆหน่อยๆ100 200 400 500นี่เลยมันจะสูญเสียทั้งประเทศชาติบ้านเมืองสูญเสียทั้งนิสัยของผู้แทนสูญเสียทั้งนิสัยของพวกเราเดี๋ยวนี้ผู้แทนไม่จ่ายเงินไม่ได้เพราะพวกเราถามเอาแต่ก่อนเราไม่เอาเค้ามาให้เราบัดนี้เราก็เลยหงามคือนกกันแกกินฟินนี่ในที่สุดมันก็เลยเสียยี่ห้อด้วยกันทั้ง2ฝ่ายคนโบราณก็เลยบอกว่าบ่แม่นเสือบ่แม่นเสียตั้งแต่เหื้อค่ําขาชนละท่าแห่ขาบ่แม่นเสียแต่เบี้ยสำเภาขากะขาดทุนผู้ที่สมัครเลือกตั้งผู้แทนถ้าเอาเงินซื้อเข้าไปแล้วเมื่อเสียเงินแล้วไม่ได้เป็นผู้แทนเสียจิตเสียใจ เสียเวล่ำเวลาเงินทองหามาเกือบตายตั้งแต่พ่อแต่แม่ต้องเอามาแจกมาจ้างคนเสร็จแล้วไม่ได้เป็นเสียใจมากสูบโสมไปเลยแต่ทีนี้พอได้เป็นผู้แทนขึ้นไปเสียคนพอไม่ได้เป็นผู้แทนเสียใจถ้าได้ไปเป็นผู้แทนเสียคนเสียคนแนวไหนบ้านอุดมการกินไม่ได้ว่าสั่นเงินหมดมาหลายล้านแล้วว่าสั่นจะต้องเอาคืนมาซะก่อนเสียไป5บาทจะต้องเอา 5,000 เสียไป50บาทจะต้องเอา 50,000 เสียไป500จะต้องเอา 500,000 เสียไป 5,000 จะต้องเอา5ล้านเอาคืนมาซะก่อนเถอะน่ะเอาหยังมาให้นกแกกินเพราะนั้นต้องหากันต่อไปนี่มันก็เลยเสียทั้งผู้เลือกเสียทั้งผู้ถูกเลือกท่านเลยบอกว่าบ่แม่นเสียตั้งแต่เฮือค่ำขาชนละท่าแห่ทาบ่แม่นเสียแต่เบี้ยสำเข้าผ่าสี่ขาดทุนสุดท้ายมีเวลาอีก4นาทีก่อนที่จะจบอาตมาจะขอเล่านิทานสั้นๆก้มๆให้ฟังเรื่องจะรักษาศีลหรือจะรักษาธรรมหมายความว่าเราจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนฉลาดถ้าจะเลือกเอาดีกับฉลาดนั้นเราจะเอาอะไรรักษาศีลไว้อย่างมั่นคงแต่ไม่มีธรรมเข้ามาให้ฉลาดก็เป็นโอกาสที่จะเดือดร้อนเหมือนกันเหมือนพี่น้องชาวอีสานคนดีที่ขาดความฉลาดได้เงินได้ทองเขาไปเดินไปคูหาคันก็เอาย่านบาปย่านพิศิลทีนี้ถ้ามัวแต่รักศีลไม่รักธรรมธรรมนั้นคือความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้ถ้าเอาอันนี้ไปมันจะเกิดผลอย่างนั้นนี่เข้าใจธรรมะกลายเป็นคนฉลาดถ้ารักษาเอาแต่ศีลเรียกว่าเป็นคนดีถ้าเอาทั้งศีลทั้งธรรมทั้งดีทั้งฉลาดทีนี้เราจะเอาทั้งดีทั้งฉลาดถ้าจะให้เลือกศีลก็รักษามานานแล้วถึงเวลาตัดสินใจจะเลือกตั้งถ้าจะยอมเสียศีลสักนิดหน่อยเพื่อความสงบร่มเย็นเพื่อความดีงามก็ควรเสียศีลนั้นสมาทานใหม่มีเรื่องเล่าไว้ในประเทศจีนสมัยพ.ศ.700ผ่านมาพระโพธิธรรมนำศาสนาพุทธจากอินเดียข้ามภูเขาหิมาลัยไปที่ประเทศจีนประเทศจีนก็เลยได้รับนับถือพุทธศาสนามีคนนับถือพระพุทธศาสนามากหลังจากนั้นก็มีแตกมีลัทธิมหายานขึ้นมาอีกมากมหายานนี่เป็นลัทธิที่เจริญการสวดมนต์มากๆส่วนเถรวาทนั้นเจริญศีลเจริญธรรมปฏิบัติธรรมมีหลวงจีนท่านหนึ่งท่านเป็นคนรักษาศีลมานานท่านหลวงจีนองค์นี้รักษาศีลมานานแต่ท่านไม่ค่อยได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนารู้เท่าเอาทันเหตุผลต้นปลายบาปบุญคุณโทษกิเลสตัณหาท่านไม่ค่อยสนใจท่านมีแต่แผ่เมตตารักษาศีลวันหนึ่งท่านก็ไปนั่งอยู่ริมสะพานอยู่ในป่าเชิงสะพานฝั่งน้ำท่านก็นั่งสวดมนต์ของท่านไปเรื่อยบริกรรมคาถาสวดมนต์นับลูกประคำก็พอดีมีคนจีนคนหนึ่งไล่หมูมาหมูนี่แกจะไล่มันไปฆ่าบังเอิญมันมีหมูฉลาดตัวหนึ่งเอ้ยกูตามไปเนี่ยจะต้องถูกฆ่าแน่นอนมันก็เลยแตกฝูงหมูตัวนี้แตกฝูงวิ่งข้ามสะพานจากข้ามสะพานแล้วก็วิ่งตัดหน้าหลวงจีนหลวงจีนก็มองเห็นก็มองตามเออหมูตัวนี้ฉลาดเว้ยมันหนีเจ้าของมันเจ้าของจะเอาไปฆ่าเอ๊สักพักหนึ่งเจ้าของเขาก็มาตามรอยหมูมาก็มาเห็นหลวงจีนก็ถามว่าหลวงจีนหลวงจีนนั่งอยู่ตรงนี้นานหรือยังว่านั่งอยู่ตรงนี้มานานเลี้ยวไปไหนเนี่ยเห็นหมูของอ้วนมาตรงนี้ไหมหลวงจีนก็คิดเออถ้าเราจะบอกว่าไม่เห็นมันก็ขาดศีลผิดศีลบาปเพราะเราเห็นอยู่ถ้าจะบอกว่าเห็นขาดธรรมนี่ตาปานีเพราะถ้าเราบอกว่าเห็นมันไปตรงนี้เขาก็จะตามไปจับมันมาฆ่าในที่สุดมันก็ขาดธรรมคือความเมตตานั้นเป็นธรรมส่วนศีลคือความซื่อสัตย์เนี่ยเราจะเอาศีลหรือจะเอาธรรมว่าคือจะเอาความดีหรือจะความฉลาดไว้ก่อนในช่วงนี้พระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัพเพธัมมาปัญญุตตลาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญามีความฉลาดเป็นยอดหลวงจีนเป็นห่วงศีลมากเพราะนับถือมานานเหมือนพวกเราเอาเงินแล้วย่านย่านพิศีลนี่ล่ะย่านบาปนี่ล่ะเอ๊ะทำยังไงเว้ยหลวงจีนก็เลยว่าเอาศีลไว้ดีกว่าเว้ยไม่เอาธรรมก็เลยบอกไปตรงๆว่าอ้วแหงมังวิ่งไปตรงนี้หมูของเลือวิ่งไปตรงนี้เขาก็ตามไปพอตามไปก็ไปจับหมูตัวนั้นไปฆ่าพอหมูตัวนั้นตายไปปั๊บมันก็ไปแจ้งยมพบาลภาษาจีนเรียกยมพบาลว่าเงี่ยมหล่อองเงี่ยมหล่อองไอ้เงี่ยมหล่อองนี่ครับแม่มีความสงสารหลวงจีนหลวงจีนนี่ถือศีลมานานแต่หลวงจีนไม่ฉลาดเลยไม่เอาธรรมะเอาแต่ศีลอย่างเดียวในที่สุดก็เลยมาหาหลวงจีนว่าเออหลวงจีนหลวงจีนบอกเขาไปวันนั้นมันเป็นเหตุให้หมูมันตายนะมันตายแล้วมันไปร้องต่อผมมันไปฟ้องผมมันไปคอนเพลนผม มันจะเอาโทษถ้าหลวงจีนไม่บอกมันก็ไม่ตายเพราะเหตุนั้นถ้าหลวงจีนไม่อยากจะรับโทษรับกรรมกับมันหลวงจีนแผ่บุญแผ่กุศลที่รักษาศีลไว้เนี่ยให้มันไปสัก 50% นะแล้วก็จะแล้วกันไปหลวงจีนบอกว่าอ้วมายว่าอย่างเงี้ยว่ารักษามามันเรื่องอาลัยรักษาศีลมาเกือบตายจะให้แกไปเป่าๆ 50% อ้วก็บอกเท่านั้นเองว่าไม่หายหัวเล็กติงขาอ้วไม่ให้ไม่ให้ศีลในที่สุดแกก็ไม่ให้ศีลนั้นพอไม่ให้ศีลปั๊บพอหลวงจีนตายไปหลวงจีนก็ต้องไปรับโทษรับกรรมเงี่ยมรองก็บอกว่าเรื่องมันไม่จบนะหลวงจีนหลวงจีนยึดมั่นถือมั่นแต่ศีลเหลือเกินไม่ยอมเอาธรรมเลยแม้แต่เมตตาธรรมจะแผ่มาให้มันสัก50ก็ไม่เอาบัดนี้หลวงจีนต้องไปรับกรรมไปเกิดเป็นหมูใช้กรรมมันก็ไปเกิดเป็นหมูพอเกิดเป็นหมูจำชาติขึ้นมาได้แม้เรานี่เกิดเป็นหมูทรมานทรกรรมบำเพ็ญบารมีทำมาตั้งนานเมื่อไหร่หนามังจะตายจากหมูสักทีคิดไปคิดมาอยากจะตายเป็นหมูที่จำชาติได้เจ้าของเขาเลี้ยงไว้บนเขานู่นออกจากคอกอยู่ลีๆอย่างนี้ไม่หลายอ้วตายดีกว่าไปรับส่วนบุญที่ไหนก็ทำไหว้ไว้เนี่ยเดินไปถึงหน้าผาแกก็โดดลงมาโดดตูมลงมาไปเหยียบไก่แม่ฟักไก่แม่ลูกอ่อนนอนหมอบลูกตายก็ไม่มีทั้งฝูงเลยทั้งลูกเจี๊ยบทั้งแม่ของมันเองตายไม่รออองก็ไปฟ้องยมพบาลเงียบรออองอีกไม่ให้แล้วให้เลิกกันอยู่ดีๆโดนลงมาตายหมดเลยทั้งลูกทั้งแม่จะเอาอย่างไงยมพบาลก็มาเกลี้ยไก่อีกว่าไงหลวงจีนเป็นหมูแล้วยังไม่พอทีนี้ต้องไปฆ่าไก่อีกเป็นฝูงเห็นไหมแผ่บุญแผ่กุศลที่ลือได้ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยให้ไก่นี่ไปอีกเสียสัก 30% หลวงจีนบอกว่าไม่ว่ารักษาศีลมาตั้งนานแสนนานจะให้แกไปป่าป่าเอาไปอีก50%เอาไปอีก30%เป็น80%ว่าเหลือเพียง20%ว่าไม่หายเป็นตายว่าก็ไม่หายว่าก็เป็นอันอีกยึดมั่นถือมั่นแต่ศีลในที่สุดแกต้องตายไปอีกและไปเกิดเป็นลูกไก่เป็นลูกเจี๊ยบทั้งฝูงเลยที่นี่ไปรับใช้แล้วก็ไปเคลียร์ไปคุยไปตอดไปจิกกินแมลงมดแดงแมงมันต่างๆพวกเรานี่ก็ไปฟ้องกันต่อไปในที่สุดแกต้องไม่ยอมแบ่งบุญเพราะเสียดายศีลอันนั้นรักษาศีลยึดมั่นศีลก็เกิดความพินาศย่อยยับแทนที่จะไปขึ้นสวรรค์เพราะการรักษาศีลเพราะมีธรรมต้องไปเป็นหมูต้องไปเป็นไก่สุดท้ายแกต้องไปเกิดไปเป็นแมลงเป็นรีดลิงเลไลกลางคืนมาครี่ปรีกรีดร้องสนั่นในพงหญ้าพระโพธิธรรมเดินทางมาที่ประเทศอินเดียจากประเทศอินเดียมาประเทศจีนท่านนั่งสงบเอ๊เสียงรีดลิงเลไลในพงหญ้าคล้ายๆเสียงสวดมนต์เหลือเกินน้อมจิตอันสงบลงฟังอย่างดื่มด่ำเสียงนั้นก็ยิ่งกลายเป็นเสียงสวดมนต์เพราะหลวงจีนนั้นแกถนัดในการสวดมนต์เป็นรีดดิ่งเลอะไรกลางคืนแกก็ร้องสวดมนต์ไปด้วยก็พิจารณาโอ้เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นยึดศีลเหลือเกินจนตายมาต้องมาเกิดเป็นหมูเป็นไก่เป็นมดเป็นแมลงถ้าแกฉลาดไม่ยึดศีลรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่กลัวบาปเล็กๆหน่อยๆมีสติปัญญาให้ละเอียดแกก็จะไม่เป็นอย่างนี้ป่านนี้คงจะขึ้นสู่โมกขสวัสดีคงจะถึงพระนิพพานแล้วมั้งเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงพิจารณาว่าเราอย่าเป็นหลวงจีนหวงศีลจงเป็นผู้ที่ฉลาดด้วยมีคุณงามความดีด้วยเวลาที่จะเลือกตั้งมาถึงพิจารณาไม่ออกบอกไม่ถูกดูใครไม่ออกดูใครไม่ถูกเวลาไม่พอเลือบมองไปที่พักเลี้ยวเบิ่งตุ่มเบิ่งซุ่มมันแหน่เลี้ยวเบิ่งเสือเบิ่งแซงมันแหน่คนบ่ล้านเพิ่นว่าเสือหมากใหม่บ่ฮอนลนไกกกแนวผมดกบ่ฮอนเป็นหัวหลานแนวเสือบ่นี้เสือแนวเจียบ่นี้บางเสือกระทั่งบ่นี้เสือขี่กระปอมกายการกล่าวธรรมิกถาวันนี้สมควรแก่เวลาท่านเลยเวลาให้อีก30นาทีอาตมาก็ยืดไปอีก5นาทีคงไม่เป็นไรคงจะบริจาคได้ขอยุติลงเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสะสะด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมได้อบรมมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปขอจงเป็นภาระปัจจัยเอื้ออํานวยหนุนส่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายอำเภอจงประสบแต่ความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยหมดหนี้หมดสินหมดเวรหมดภัยสุดท้ายไซขอความยุติธรรมพระธรรมอันประเสริฐสถิตมั่นอย่างรากฝังลึกสู่หัวใจท่านทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในยุติธรรมเลือกคนที่ดีที่งามเพื่อเป็นสง่าราศี เป็นศักดิ์ศรียังความสุขสงบร่มเย็นมาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานของเราสืบต่อไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ